Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы». 13-я серыя. Развязка набліжаецца. Мегрэ адкінуўся ў крэсле, набіў тытунём новую люльку. Ну, а цяпер прызнавайся, у чым яшчэ ты падманваў месье Туре? Што вы маеце на ўвазе? Ты прасіў грошы на параход у Амерыку, а выдатковаў іх у Парыжы, аплачваў меблераваныя пакоі, у якіх вы з Монікай сустракаліся, а яны ж не бясплатныя. Ты ж і працаваць перастаў пасля абеду, каб з ёй сустракацца. Ты ведаеш, дзе Туре хаваў грошы? На версе шафы. Менавіта там ён і браў грошы, якія даваў табе. У панядзелак ты хадзіў на вуліцу Ангулем? Не, гэта лёгка праверыць. Спытайцеся ў гаспадыні. Я мусіў прыйсці да яго ў аўторак у 5 гадзін вечара. Калі ж вы думалі знікнуць? Параход адплывае праз 3 дні. За гэты час мы патрымалі візы. Я ўжо падаў прашэнне. Так, я падрабіў бацькаў подпіс. Можна мне запаліць? Мегрэ кіўнуў. Цяпер, пасля кавы, камісару раптам вельмі захацелася глынуць каньяку. Але ж ці мог ён пайсці ды зноў дастаць гэтую пляшку з шафы? Вы мяне па-ранейшаму лічыце прахіндзеем. А ты сам як думаеш? Табе было прыемна, калі б такое зрабіў твой сын? Я выхаваю свайго сына інакш, яму не прыйдзецца. Алло. Гэта вы, шэф? Так. Я знайшоў усю іхнюю скарбніцу. Што ты кажаш? Чакай, чакай, я перайду на другі апарат. Ну, што там у цябе? Дзе ты? У бістро, на набярэжнай Вальмі. Я заходзіў у дом да Франсуазы, захацеў паглядзець, што там у яе робіцца ў доме. Вырашыў праверыць, як жа гэта так? Акрабат ідзе на пасадку і пакідае яе ні з чым. Ён жа жыве з ёю 10 гадоў, і, як мне казалі, дужа яе цэніць. Мне пашанцавала, Франсуаза была дома. Мегрэ слухаў, чакаючы навіны, але не задаволены. Ён вельмі не любіў, калі інспектары занадта ўжо бралі на сябе, асабліва калі яны былі як Неве, не з ягонай брыгады. Ты сказаў ёй, што шрам арыштаваны? Нельга было. Працягвай. Кабета вырашыла, што яго злавілі, калі ён выцягваў кашалёк. Яна падняла гвалт, але я абшукаў кватэру. Нічога не знайшоў, пакуль не прыгледзеўся да вялікага жалезнага ложка ў спальні з такімі меднымі шарамі. Адкруціў гэтыя шары і знайшоў у адной спінцы 200 000 франкаў, згорнутых у трубачкі. Франсуаза вачам не паверыла, як залімантуе, мець такія грошы, прымушаць мяне прабіраць пад'езды. У рай ён ужо пэўна не трапіць, нехай толькі вернецца. Кляла яго як магла. Я пераканаў яе, што ён хаваў гэтыя грошы на той выпадак, калі з ім што здарыцца. Дык вось, ён не мог спусціць адразу такую буйную суму. Паспеў прайграць толькі частку. А ў мінулую суботу яны дзялілі, мабыць, здабычу. І калі падзялілі яе пароўну, то ў турэ таксама былі вялікія грошы. Усё. Дякую. Звярніся да свайго камісара. Трэба абшукаць кватэру згодна з парадкам. Не хапала яшчэ, каб нас абвінавацілі, што мы самі падкінулі грошы. Выбачайце, я ж хацеў як лепш. Мегрэ кінуў слухаўку і звярнуўся да інспектара, які сядзеў у гэтым, куды камісар перайшоў, пакой. Марыс, зайдзі да камісара Антуана. Папрасі яго праверыць даныя па ўсіх крадзяжах у крамах на вялікіх бульварах, прыкладна за два апошнія гады. Крадзяжах у час абедзеннага перапынку. Добра. Мегрэ вярнуўся ў свой кабінет і адпусціў інспектара, які пільнаваў юнака. Зірнуў на гадзіннік і прыкінуў, што Моніка з Люка павінны ўжо быць у чакальні ў доктара. Вы пагарджаеце мною? Мне ні разу не пашанцавала ў жыцці. У чым? Ні разу не ўдалося вырвацца. Адкуль? Бачу, вы мяне не разумееце. Калі б вам давялося вырасці ў доме, дзе толькі і гаварылі, што пра грошы, маці трэсціся пачынала пад канец месяца. Мяне не было маці. Мегрэ пастаяў ля акна спінаю да затрыманага, пазіраючы на кроплі дажджу, што сцякалі па шкле. Потым, пахадзіўшы па пакоі, рашуча адчыніў шафу, спаласнуўшы шклянку, наліў каньяку. Аднак Мегрэ не стаў піць. Паставіў шклянку назад у шафу, хлопец ледь трымаўся, каб не заснуць. Шчокі ў яго пачырванелі, павекі прыпухлі. Ён пачынаў ужо пагойдвацца. Калі-небудзь, можа, з цябе ўсё-такі выйдзе чалавек. Мегрэ адразу здагадаўся, што гэта Люка і Моніка. Трэба было вырашыць, прымаць дзяўчыну ў кабінеце або ў суседнім пакоі. Убачыўшы Жарыса, Моніка сутаргава прыціснула да сябе сумку, застыла і разгневана зірнула на камісара. Ты звадзіў яе да доктара? Вынікі? Зусім яна не цяжарная і ніколі ёю не была. Жарыс не верыў сваім вушам. Напэўна, цяпер ён лічыў камісара самым жорсткім з людзей. Тым часам Мегрэ зачыніў дзверы і прапанаваў дзяўчыне сесці. Што вы можаце на гэта сказаць? Жарыс, клянуся табе, я сапраўды думала, што зацяжарала. І як доўга вы так думалі? Камісар падміргнуў Люка, і яны выйшлі ў двух з кабінета, пакінуўшы Моніку і Жарыса сам на сам. Як толькі я сказаў, што нам трэба схадзіць да доктара, яна адразу ж закруцілася. Але я перадаў ёй тое, што вы сказалі. Мегрэ падышоў да дзвярэй свайго кабінета, прыслухаўся. Жарыс і Моніка маўчалі. Потым зайшоў да свайго начальніка і далажыў яму ўсе навіны, пабываў у іншых кабінетах, пагаманіў з калегамі. Калі вярнуўся ў свой кабінет, Жарыс і Моніка сядзелі на тых самых крэслах і на той самай адлегласці. Твар у дзяўчыны быў такі ж суровы, як у маці і яе цётак. Калі яе позірк спыняўся на Жарысе, вочы напаўняліся нянавісцю і пагардаю. Я адпускаю вас. У газетах пра ўсё гэта будзе? Я ім нічога такога паведамляць не збіраюся. А маці раскажаце? Можна абысціся і без маці. А майму начальству? Не. Вы ўсё гэта наўмысна зрабілі? Наўмысна? Ты, Альбер, таксама вольны. Што ж ты не бяжыш за ёю? Вы думаеце, трэба бегчы? Што яна табе сказала? Назвала мяне ідыётам. А яшчэ забараніла мне размаўляць з ёю. Што мне сказаць бацькам? Што хочаш? Яны і так будуць рады, што ты знайшоўся. Ну, ідзі, ідзі. Скажыце, я не прахіндзей? Ты дурань. Яна сказала праўду. Ідзі. Толькі цяпер, застаўшыся адзін, Магрэ змог урэшце выпіць даўно наліты каньяк. Радыё серыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».